えな衰えな衰えな आवाज दे के मुझे तू दे जा सकूं खामोशियां ये सहना सकूं आवाज दे के मुझे तू दे जा सकूं सही जाए ना सही जाए ना सही जाए ना सही जाए ना घटता नहीं अब अकेले तन्हा सफर हर राह में तू आए नजर घटता नहीं अब अकेले तन्हा सफर